za darmo? No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Niedziela, 9 lipca, minuta po 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek gra o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu, ludobójstwa Polaków na Wołyniu nie można zapomnieć, mówi premier Mateusz Morawiecki. W związku z upałami do jutra zamknięty jest postój dorożek na rynku głównym w Krakowie. Iga Świątek gra o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Londynie. W czwartej rundzie Wimbledonu na korcie głównym Polka remisuje ze Szwajcarką Belindą Bencic w drugim secie 3-3. Pierwszego przegrała, a w dotychczasowych trzech spotkaniach liderka światowego rankingu nie straciła jeszcze seta. Po spotkaniu Świątek-Bencic do gry przystąpił Hubert Hurkacz i broniący tytułu Serb Nowak Dziokowicz. O ludobójstwie Polaków na Wołyniu, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści, nie można zapomnieć, mówi w swoim najnowszym podcaście premier Mateusz Morawiecki. We wtorek mija 80 lat od zdarzeń zwanych Krwawą Niedzielą. Jak podkreśla szef rządu, o tej historii nie można zapomnieć, ale trzeba mówić prawdę o tym, co się działo. Bestialstwo, z jakim mordowali swoich sąsiadów, na zawsze pozostanie dla mnie niewytłumaczalne. A tym, czego potrzebujemy, jest prawda. Musimy się z nią zmierzyć. Nazywać rzeczy po imieniu. Rzeź wołyńska była ludobójstwem okrutnym, strasznym. I musimy dbać o pamięć, ale w taki sposób, by nie zniszczyć tego, co niesie polsko-ukraińska solidarność. Historycy szacują, że w czasie rzezi na Kresach Wschodnich w 1943 roku zginęło nawet 100 tysięcy Polaków, zamordowano mieszkańców ponad 100 miejscowości. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w spotkaniu państw członkowskich NATO w Wilnie, informuje MSZ. Tematem szczytu mają być m.in. agresja Rosji przeciw Ukrainie, bieżące wsparcie dla Kijowa i adaptacja sojuszu do aktualnych zagrożeń. Szczyt NATO w stolicy Litwy rozpocznie się we wtorek, potrwa 2 dni. Program, jak podaje MSZ, przewiduje także spotkania w gronie samych sojuszników, jak i z krajami partnerskimi NATO. Wiadomo, że zaplanowano już spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. 32 stopnie, tyle mogą pokazać termometry podczas tej fali upałów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w 8 województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Ratownicy medyczni i lekarze apelują, aby w godzinach największego słońca pozostać w domach. Dotyczy to szczególnie dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych, mówi dr Agata Sławin. Apelujemy też, żeby starsze osoby w miarę możliwości nie wychodziły w tych godzinach z domu, w których jest największe natężenie słońca, kiedy jest najgoręcej. To są godziny między 11 a 16, powinny być spędzane w domu, w chłodzie, w zacienionych pomieszczeniach. Do jutra zamknięty jest postój dorożek na rynku głównym w Krakowie. Taką decyzję podjęto w związku z upałami. Temperatura także w poniedziałek ma w stolicy Małopolski przekroczyć 30 stopni. Zamknięty będzie także postój zastępczy przy ulicy Mikołajskiej przed Bazyliką Mariacką. Jedyne dostępne miejsce, gdzie dorożki będą mogły się zatrzymywać, to zacieniona okolica przy Barbakanie oraz na Alejkach Plant. Jak informuje krakowski magistrat, wysoka temperatura może być niebezpieczna dla koni, a powożący są zobowiązani do dodatkowego, regularnego pojenia zwierząt i obserwowania ich stanu. Jeśli upały będą się utrzymywać, zakaz postoju będzie przedłużony. To był serwis Trójki.

Rok 2018 i rok 2017, czyli rok wcześniej. Wielka, kolejna światowa trasa zespołu Depeche Mode Global Spirit Tour. No i dwa ostatnie koncerty, które wieńczyły ów tour w berlińskim amfiteatrze Waldbühne, zostały w 2020 roku opublikowane. Można te koncerty oglądać i można tych koncertów słuchać. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski, witamy Państwa w Trójka Live, 16:30 po 20:00.

Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Live, formacja Depeche Mode w kolejnej wielkiej światowej trasie, no już w nieco uboższym składzie, 2 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie, 4 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Być może ktoś z Państwa się wybiera, być może jakiś któryś z koncertów Depeche Mode to Państwa koncert życia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tradycyjnie pytam Państwa o ten jeden najważniejszy koncert w Państwa życiu. Zejdźmy na lokalny grunt i zespół, który istnieje tyle lat, ile miała przed chwilą piosenka wyemitowana na naszej antenie.

Piękne zdanie przeczytałem na temat koncertów bez prądu. MTV Unplugged to kultowy format koncertów MTV, który wyzwala w topowych artystach zupełnie nową energię muzyczną. 12. edycja, polska edycja na scenie Lady Punki, 14 utworów od Rozbitkowie począwszy do Wciąż bardziej obcy kończąc. 14 mocnych nagrań dziś, Zostawcie Titanica i Zamki na piasku. 20 minut do godziny 21 w dzisiejszym wydaniu audycji Trójka Live mam dla Państwa kwiat. Kwiat jabłoni. Już niedługo, już za chwilę, za minuty dwie. Dzięki! Zaśpiewajcie tak, żeby nas usłyszała duża scena. Wyciągnę ręce przed siebie. Witam panie Michale, mój najwspanialszy, niezapomniany koncert to Pat Metheny w Kongresowej. Jego muzykę znałem z nocnych audycji radiowych, pisze pan Krzysztof z Warszawy. Przed Kongresową tłumy ze wszystkich pokoleń, nie do wiary. Sala zapchana na full, no a kulminacją było, gdy zabrzmiały pierwsze takty Are You Going With Me. Całe towarzystwo wstało i zawyło. Nieprawdopodobna sprawa, dzieci, starcy, młodzież. Dziękuję za państwa wspomnienia koncertowe. No na pewno też miło będą wspominali koncert fani muzyki Eltona Johna, którzy minioną sobotę, czyli wczoraj, byli na koncercie artysty, na występie artysty w Sztokholmie, który po całym przedstawieniu powiedział, cóż to była za podróż, a teraz znajdujemy się na jej końcu. Dziś jest ostatnia noc. I tym samym Sir Elton John zakończył karierę. Had an old gold chain, a place in my own. ponad 300 koncertów i ponad 6 milionów swoich fanów. Rocketmania, tak nazywała się ostatnia trasa Eltona Johna, która trwała od 2018 roku, która zakończyła całą jego karierę w minioną sobotę w Sztokholmie. Tutaj z albumu Here and There z roku 1976. 4 minuty pozostały do 21:00, o 21:00 serwis, a po nim 3 wymiary gitary i Piotr Baron, a my dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski i Pearl Jam, bo oni też wracają po wakacjach na krótką trasę w Ameryce Północnej. One, two, three, lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zacięty mecz Igi Świątek o ćwierćfinał Wimbledonu trwa już ponad